أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تندرور لزر Do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar para shumë javëve dhe muajve në shpjegimin e komentimin të fjalës Allahu te bareke ve teala. Sonte do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Xhelel Xhelaluhu me ajetin i cili e përmendëm në ligjëratën e kaluar se është shumë i rëndësishëm për ta kuptuar realitetin e fejës Allahu te bareke ve teala në raport me të kotat dhe falsifikime dhe fabrikime dhe sëtë i kanë zirë njerëzit për gjatë historijës. Para se të kalojmë të kajetin 120 i surës El Bakara, ne e duhet të ndalim edhe një ndalje të kajeti i surës të kajeti 119 i surës El Bakara, që të kemi mundësi të harmonizojmë kuptimin e ajeti cili vjen. Pra ajeti 120 i surës El Bakara thamë se ta pasqyron të i realitetin. Si dushme e pa, fejnë Allahu Gjellë Gjellalu në realitetin e vetë dhe sa ka mundësi feja Zotit Gjellë Gjellalu hu me bashkëvepruë me të kotat e të tjerave, kjo ajet ta paraqet skenën shumë qartë, pasqyrën e qartë. Mirë po, kjo ajet është para prima ajeti 119, i cili ajet djetarët e kanë quajt, kjo është ajeti hyrës, apo përgaditje për të apruat e cila vjen më e rëndë prej ajetit 120 të surës Al-Baqara. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ajetin 119: Inna arsalnaka bil haqq. Tani fokusimi dhe kuptimi i këtij ajetit neve na e shtron rrugën për ta kuptuar ajetin 120 të surës Al-Baqara. Kush ka mundësi me përcjell me mushaf apo me telefon, le të jetë në një vime me shpjegimin. Thotë Allahu xhelel xhelal: Vërtet ne të kemi dërguar ty me hak, me të vërtetën. Këtu djetarët kanë thanë se lufta dhe konflikti me jehudit ka qenë në çdo pretendim të pejgamberit s.a.s. që e ka thanë. Kur ka thanë unë jam pejgamber, unë ka marrë me Kur'an, unë jam rrugën e vërtet, çdo send që e ka thanë Muhammedit s.a.s. ata i janë kundërvi se jo na e kena ata. Na jena ata të sëtë po e mbajmë të vërtetën dhe se ne jemi ndjekës të pejgamberëve dhe se neve na do Allahu, ne jemi të afërt me Allahu xhellahu ala. Shikoj të ndërua vëllezër, këto Allahu xhellahu xhelaluhu nuk i ka thonë Muhamedit alayhi salatu selam, vërtet Allahu të ka thënë ti me hak, po ka thonë ne. Kan thonë dietar çfarë pse i ka thonë ne? Për më e treguese e vërteta vjen prej Allahu te bareke ve teala, e cila shprehje aludon për madhri. Ne. Keni pa për shembull kur flasin adhësët e zonë vendet të mëdhej pushtet mbajtë se kështu më radhë, thejnë ne e kemi bërë, ne e kemi realizu për të arritë vetë vetën. Mirë po, ajo është e kotë. Allahu Gjellera thotë, ne të kemi dërguar ty me hakë. Kjo e para. E dyta, kanë thonë, nuk ka thonë Allahu të ka dërgu, po ka thonë ne për të tregu afërsinë. Nuk i ka thonë formë të lajmit, Allahu të ka quti për nga merë, jo. Por ka dash me përgdhel për nga mberin alejhi salatu selam dhe ka thonë ne, por ne jemi afër teje. Ne jemi afër teje dhe neve ta kemi zbrit ty të vërtetën. Pse këto vëzër, këto shpreje vinë me këtë precizitet në Kur'an për t'i shërue problemet me dësat është balafaqu Muhammed alejhi salatu selam. Andaj thotë që i khulisa më të imije, kush nuk e kupton se pse ka zbrit një ajet në cilat skena dhe rëthana ka jetu Muhammedi sallallahu alejhi salam, s'ka mundësi me ngjit surën tamam. Shpeshar njerëzit huazojnë, këpusin, ajete, kështu më radhë, pastaj i vendosin kontekstet gabuara. Cila është surja e sakt, me e pa, kur ka zbrit, në qëfar gjendje konë për nga mberi alejhi salatu selam. Andaj, kur jehuditi kanë thonë, na jena me Allahun, neve na do Allahun, si ku që dojnë plot, loj njeri ju i devijuar, ishman nga rruga e drejt, nuk qanë, kokën për fejnë Allahu, gjera thotë, edhe mu më do zoti, bilem neve na do, jo juve. Kështu e që i dëgjoj njerëzit i rrisin shprejet e kështu më radhë. Allahu xhelalu ala e qetësoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Inna ne, vërtet të kemi dërguar ty, të kemi dërguar ty, o Muhammed, alayhi salatu selam, bil haq, me haq. Beshiran wa nadhira, përgëzues dhe qërtues. Tani vëllezër, keni pa për shembull, për ata thash duhet mundal këtë ajet, edhe një shpjegim që kalon të ajeti cili vjen, i cili është i rëndësi shumë të madhe dhe shumë me peshë. Thotë Allahu xhelalu ala, ti të kemi dërgu me haq, qërtues, përgëzues dhe qërtues. Cila dëtira pejgamberit alayhi salatu wassalam? Shiko, me haq, përgëzues dhe qërtues. Nuk ka arë pejgamberi sa më mësu njerëzve që ishmi ndrejt gjadët, që ishmi regulu semaforat, që ishmi ndrejt telefonin, që ishme përparue dunjaja. Jo, andaj këta tham e kemi rrumbullaksu në mënyrët e jetuarit. Këtu nuk ka arpe e mësa me nga kalzue. Ata Allah u gjelja ka më huqet të e ki këtë dëtyr. Ka thonë dëtyr e ke me u kalzu. Që shkohet në gjennet dhe që shpëtohet nga gjenemi. Të cilën dëtyr shpesht njerëzit e përbuzin. Për lena me ti ku shka me hinë gjennet në gjenem. Ne e dojmë me përparue. Pra njerëzit atë shumë janë gjithë në dunja e nuk kanë ide me çfarë detyre ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe e nënçmojnë kur njerëzit për shembull ja kanë dron, a ka me hin xhenet, a ka me pshu pe xhenemit, e shohin si një mbreng kot e kot. Pse mërzitesh për këtë punë? Ti dush më mërzit me para. Dush më mërzit me hes për para. Jo me utu ti xhenemit. E Allahu xhela çka i tha? Të kemi dërguar me hak për gëzues dhe qortues. Për gëzues dhe qërtues. Thotë Allahu Gjellala, wala tus elu an ashabi el gjahim. Dhe ti nuk pytësh për banort e gjenimit. Nuk pytësh për banort. No, ti nuk je fajtor, kujdestar, i atyri që kanë me hinë gjenem. Se ki ti këtë dëtyr. Tani kanë thonë djetarët, vëzër për ta nda këta jet. Pjesa e parë e këtia jetit, e ka sqaruar se cila është e vërteta, të cilën ne e quajmë ilmi. Inna arsalnaka bil haqq. Shiko, me një ajet Allahu gjatë disa çështje i ka mbuluar. E para, na e ka sqaruar me ilm. Ti vërtet je haq. Andaj njerëzit kanë nevojë me diçka, kjo është e vërteta jo. Allahu e ka treguar, ti je Muhammed haq. Nëse ki pa për shembull disa njerëz thotë, ku ta di unë? Apo, do të më menuë, do të më dishuni herë. Pastaj me shoqit e kështu më radh. Allahu xhe ka thënë vërtet ne të kemi dërguar me hak. Kjo e ka shëru kan. E ka shëru ilmin. E vërtet. E dyta kanë thënë mesi ajetit e ka sqaruar kan mënyrën e komunikimit të kësaj dije. Çka i ka thënë? Përgëzo dhe qorto. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kalonte pranë varrezave të besimtarëve çka u thonte? Selamun aleikum, selam i qofë për juve. Dhe kur kalon të pranë varezave të pabesimtarve, qëfar thënë të? E gëzofshi zjarëmin. Mirë dhe zërë, në ato vareza kush a konë? U konë baba i vetë, nëna e vetë. Ka posë shkenstar, hulumtus, pasanik. Andaj një ditë për ditëve, Aisha radiallahu anha, e pyti për nga mberin së zëllën për njëri cili quaj Abdullah ibn Gjedan, e Temimi. Ishte kush? Ishte migja i Ebu Bekër e Siddikut. Migja, një pri familjarve kushëri, i Ebu Bekër e Siddikut, ishte pasanik i madhë. Gjdo kush ka kish kriz financiare, e kishte derën qelë të ki Ibn Gjedani. Dhe një ditë për ditë e pejgamberin s.a.s. me pyti Aisha tha, ja Rasulullah, a ka diçka për Ibn Gjedanin? Pse e pyti? Se babavet kushëri, e kish sigur të vejti. Tha, a ka diçka për Ibn Gjedanin në akhiret? Tha, laja ajshë, joja ajshë. Shko dikush refuzonët, që ishbe edhe shkenstarët hingën e ma? A edhe këto që e kanë shpik telefonin kanë me hingën e ma? A edhe këta përqemut që i kanë satelita, e kanë aeroplana, e kanë raket, këta në gjenem shkojna? E njëri aty i thjesht, pra një avam i thjesht, a i ka me shku në gjeneta? Qka i themi? Po. Po, se kjo nuk o punë e jote, kjo është punë e Allahut dhe pejgamberi së sëllëm. Andaj, pejgamberi alayhis salam, çka i tha Aishës? Tha, jo, Aishë, s'ka kur gjo për të në akhirat. Pse nuk ka? Fe innehu lem je kul jomen rabbi gfilli. Sa i kur një ditë s'ka thonë, o, Zot, falë muë. Qysh me të falë kur ti s'ki kërku falje? Qysh do t'i me himin i gjennet, që ka ti nuk qa në gokën për ata? qysh do me pështupin i gjenemit, kur ti nuk ndin nevoj me komuniku apo me trajtu si gale shpëtimi për i gjenemit. Andaj, Allahu te bareke ve teala ja të regoj monirën se si komunikohet kjo dije. Apo, andaj përshimu ti i gjen njërzit se si e nënvlerësojmë dhe zër këta beshara u e nëdhara për gëzimin dhe qërtimin. Thot jo, lajnë i tunejt me gjenet dhe gjenema. Njërzit kanë mrinë në hanë kinëse. Njërzit kanë kriju satelita. Njërzit kanë kështu prej zhvillimi dhe avancimit. Ku ta di qka prej muhabeteve. Kitë kjo vëzër në Kur'an rëmbullaksohet me një fjalë. Kjo është dija e jashtëme. Ato zdin. Zdin diçka tjetër. Allahu Gjele Gjelalu dijen e jashtëme kësaj dunjoje nuk e qmon. Nuk e qmon. Andaj neve kemi përmeni kujti kujtohet se s'ka avancim i njerëzve në çfarë do pike që ata kanë mundësi mu zhvillu, vetëm se kafshet kanë paraprin ata. Mohemen, nuk ka mundësi njerëzit mu zhvillu me një pik, përshem e kanë zbulu një diqka. Mohemen, një kafsh prej kafsheve e ka pa qatë fuqi dhe qatë avci. Ndash të fluturuarit, ndash komunikimin e shpejt. Apo, a nuk e ka përmeni Allahu Gjelen Kur'an Hudhudin, se ka po një popël para njerëzve? A nuk ka kriju Allahu gjitha shpendës të fluturojnë e pasa njerëz kanë janë mundësu mu fluturu me aeroplan? A nuk ka prej kafshet që kanë mundësi shpejtësies që s'kanë mundësi njerëz me vata? Po. A nuk ka njerëz, a nuk ka prej kafsheve që kanë mundësi me arrit në të mirat kësaj dunjaje që s'ki ti mundësi me arrit? Shkon një zog e kap një gjethe, një pem, një diçka që ti kur mendjat shkon aty? Që ja ku mundësu Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe sot njështë kërdojnë që e shakin e zbulu. Ka fësha para tije, po s'ka ditë me kalzu ajo. Andre dhe zërë, nuk ka në një zhvillim që njështë mundë me mëri. Ka fështë i kam paraprin asaj. E tani, a ja vlenë mu krenu me diçka që ka ka fështë të ka paraprin? Hajvani, po para ti ka shkuatë. Për para ti e ka pasë atë aftësi. Andre dhe zërë, dija e kësaj dunjaje, të cilën na sot në kohën bashkore quim shkencë, hulumtim, e kanë qëjtë në kalumën, shkencë me zbulu, me hulumtu diqka. Kjo dhe zërë të Allahu nuk vlenë. Nuk vlenë për në akhirat. Nuk vlenë për akhirat aspak. Andaj, shikoj, i ka kalzu, ti e në hak, kjo ilmë. E dyta, qysh me komuniku, përgëzoje muslimanin dhe tërheqja vërrejtjen? Jo muslimanin. Pasaj që ka thanë, wala tus elu an ashabil gjahim. Ta djetarë, se e kanë klasifiku, se e kanë vendos kaptin, ti nuk pytësh për banor të zjarit, kanë thanë, ja ka mësue me regullu qështjen e të branqëmës. Nga se Muhammed e sëllëm, shumë kishtë dëshirë me pranua ta islamin. Sidomos për ehlul kitab, të krishtarët dhe jehudit. Nga se ata e dishin që pengamberi o hak, Allahu së breqpallje. Për shumë, arabët e vjetër, ata pengamësam njani për arabëve, erte për nga mëri së sellem, i kishtë e morë do koci djetër, apo e shtrat njëriut, dhe i apruni për nësam i coptoj ato, edhe i tha, kështu, i a gjujti, tha, këto Allah i rinjall, për nësam tha, po. Aje kishtë talje, dhe me, që to Allah i rinjall, i bje prap njët, apo, arabët për shemull, arabët e vjetër, për shkak mungesës librës, ata e diskuton në rinjalljen, e diskutonin në disa prejtire dhe Allahun. Disa prej tëre diskutonin vet, a i fola Allahu njerit. Andaj përshima ata i thëshin, ti Allahu t'ka fola. Rë, diqka që zëndodhë. Ndërsa jehudit e ndërrua lezër nuk ishin kësi probleme. Jehudit nuk i thanë ma me samë, Allahu nuk i fol njerit. Jo. Ata i thanë, najna me musën, Allahu i ka fol musës. Po tist ka fol. Kjo dalimi. Pro jehudit e dinin se Allahu i flet njerit. Edhe të krishterët e dinin se Allahu i flet njerit. Ama ty kongret s'ka fol. Ze amu, pretendonin gjoja. E Allahu Gjele Gjeleluhu apo i tregon këtu Muhammed Alehi Salatu Selam se ti nuk pytësh për banorët e zjarë, pra qëtësoj e vetën. Se njëri ju përshimë dhe kur shpreson diqka shumë, a dhe të të përnkaj me gjëzija Allahun në Kur'an e ka ndalu mërzijen, se mërzija ta bje lëkundjen. Apo përshimë, për me kuptu dhe zë, kur ti dikan prit, mos po ban diqka që ka ti shpreson se po e arritaj, apo mos po del në një rrugë që ka tish beson me dalaj. Kjo të prit shumë, edhe ajo zgjatja e ti, ti të mërzit. Mërzitja ka mundësi ti me të lëkund. Se thu, s'po hinë sot, s'po drejtohet nesër, e kështë më radhë, fillon ti mu lëkund. Allahu gjitha qka i tha, ti jenë hak e para, e dyta, ti kalzoj, kush është për të përgzue, kush është për të qërtu, dhe ti nuk pyjtësh, pra mos e shqetso vetën, o ti nuk ki mundësi mu smu, pëse ti kush nuk beson. Qikur që shumë për e njerëzve neve dhe kemi përmen, dhe këtu vlen të theksohet dhe ti nuk pyjtësh për banorët e zjarit, sikur që thonë disa njerëz, musliman sot bëhen sebeb, jo musliman mës me in islam. Gjoja, kinëse. A e vërtet kjo lezer? Nuk e vërtet. Hiç nuk e vërtet. A ne besimdari nuk duhet me një siklet, a po neve themi musliman mune me gabu, mune me bo gjunae, mune do njarë shumë trash me gabu. Po kjo nuk o sebeb që ata dhe me ka i tu hinje, kja kam shilderën. Ata që shtu dhe me në thonë neve, a i tu hinje, ti e qite për jashtë. Jo, ve. Ti di me ledzu, di me meditu, ti ti e ke shpik loj loj aparati, ti e ke bo loj loj motorir, loj loj avancimi ke bo, qysh spate mundësime e ditë se qka lipa Allahu gjela prej neve, kriju si gjithësis nuk vete qka lipi teje, që e zena mund jam gabim, qa ki ti me fejen, ti mësoj e fejen veç, andaj dhezër, ti nuk pytësh për banor të zjarë, qka do më thonë, po, muslimar mune me gabu, po nuk du të me e një vetën, kur dikush thotë, që musliman për shembull janë bë sebeb që jo musliman mos më pranojnë fenë. Jo vëllazër. Andaj, asnjë send çka kanë në Kur'an dhe asnjë send çka është në fenën tonë. Neve nuk nihemi sikur që ndodh kjo shpesh, madje edhe nga ligjërusit, për shembull e di se një dispozit ekziston në Kur'an. Për shembull, pejgamberi sa mi ka pas nën gra. O vëllazër, nën gra i ka pas në sinem shef na. Dikush thotë, "Çish pejgamberi nën gra i ka pasa?" Apo kjo e meta juve, lene këtë mabet. Jo, pengamberi sa mi ka posë nën gra, dhe aj prap jetë pengamber, ma i pastër ti, ma i qilë tërti, s'ka matë mirë se aj. Pse kush e thot këta lezer? Kush e thot që, a, nën gra i ka posa? Njani cilin rakijo, njani cilis nuk pastro, lezer, nuk di me mot të haret. Hec me gra të palitshme, qka veç Allah e disa zinoja bohët. Dhe pasaj vjen që aj thot, nën gra i ka pas për nga me sëna. Po, nën gra i ka pas. Halal të ti janë kon. Dhe Allahu Gjelluar i ka than, dhe ti edhe një tjetër. Shikoh lazer, nga se kur njeri u shtijet me të vërtetën, së ne mund Allahu Gjelluar. Allahu në sunë në Hzab i ka than Muhammed Alehi Salatu Salam, wa imraetun in wahabet nefse halin nebiji. Jo veç kash. Andaj dhe zë këta pse po e përmendim. Nga se i shumë i dhe njerë njerëzit, tash qishmi ja u shpjegu be këtinve, pra, na du të me ja shpjegu pastërtin e fejes dikuj qka në kur nuk pastrohet, pra neve na sikletav kinëse aj i cili s'ka lidhën e pastërtin. Qka i tha Allahu Gjellola në Kur'an për nga vesan? Tha një gruje e pa martume, dvjen dhe ta jep ty vetën, thot unë po du më martume ti ja Rasulullah, ti si dushe merë si dushe le, kjo anë veç për ti e, i ka tha në Allahu Gjellola khasat unë lek, ti vetëm jo tjertë. Jo njëri me arën e thonë, po, a shkun Kur'an apo? Taman, jo, veç për pejgamberin s.a.s. Pse o dhe zërë bo kjo? Po ti nuk mund është, pejgamberin s.a.s. Apo jo edini rasën e Zejnebës, bintu Gjahsh, e kemi shpjegue të qështja e Zejdit, se Zejdi u një si djali i pejgamberin s.a.s. Po a i cukon djali vetë, nuk u kon djali vetë, po e ka rritë. Allahu për me pezulue, nuk ka djali i joti shka ti e ki rritë, djali o i gjakit. Dhe aj, Zejdi, E ka morë në omin kinë se është djali për nga mesëram. Dhe e ka martu një gruje. E ka posë emrin Zejneb. Kjo gruje o konë me fistë madhë. A ju konë robë. Robë i lirum. E ka liru për mesëram edhe e ka rritë. Ska shkue martese e tëre dhe janë da. Dhe janë da. Allahu te bareke ve teala i ka zbrit Muhammedi s.a.s. se ty na kena me ta martu qatë gruje. Që i bijen traditën që shë njoft Muhamedi me e martu nusën e djalit. A më nuk o djalit tijaj i gjakit, e ka rrit vetëm. Dhe Allahu Gjelluala i thot Muhamedi se më shikoh dhe zërë publik. Kjo në Kur'ana, qële sura Ahzab, sura 33, ledzoje. Shikoh Allahu që thot, ti po ngushtohesh se nasha këna me bo me tije. Po, këna me bo që këtë pun. Dhe Zejnebja, gruja për nga meri sëllë. E tash me thonë dikush, a valla tash problem këtë botën e rejna me e shpjegu këta. Cilën botë të rejnë, cilën mentalitet. Kush duhet neve me na imponu një siklet, se a shkruun që Muhammed e Selam po dhe zërë, orientalistat që kanë shkujtë shumë për këta, se Muhammed e Senam e ka martu nusën e djalit. Pa nuk e ka martu nusën e djalit. Aje ka martu nusën e ndarë nga një djal i cili o nda me grune vetë, o ka një njofshëm se e ka rritë për nga mesëm, e ka rritë, po se ka pas djal. Allahu Gjellë ka zbitë, surë Ahzab, ju nuk i keni djemë, po sa ta që i keni lindë. Për me pezullu këta. Sikur që ndohë sot njerëzë, leze. I përzin gjërat, i përzin gjachet. Tho të kam rritë djal jemë. E dushmi ka lëzu, sot djal jemë. Të kom rritë, sikur që ndohë shpesh, adoptoj njerëzit. Pasë nuk i ka zonë, po nuk e ki djal ata. Allahu s'ta ka bo djal. Andë dhe zër, la tus elu an ashabil gjahime. Shumë në nësi këtë kuptohet, që ta kuptoj ma jetin që ka vjen pas. Ti nuk pyjtë është kush ka me hinë zjarë. Qoftë aj, kush dhe qoftë. E bo, a ke shken star, a ke akademik, a ke e ka zbulue rrimën, e ka zbulue televizorin, nga neve nuk në intereson kje punë. Por qka ka zbulu? Po e ka zbulu, i ka me i temri. I ka me, pengamberi se zellem qka tha në hadith. Allahu gjele nuk ja hakin qafirave. Allahu për mundi qka japin qafirat, ja o këthen rizk. Rizka, i ka me i temni. Filane ka bo rrimën, filane ka bo telefon, i ka me i temni. Kas, në akhirat s'ka kur gjo. Nga sa e ka bo përqeta dhe Allahu Gjelluala nuk i ka bo zulum. Andaj fjallë Allahu te bareke ve teala, wala tus elu an ashabil gjahim, dhe ti nuk pyjtësh për banorët e zjarrit. Qfar argumenton kjo lezër? Ne e vedo njëherë, nuk duhet më shqetsu. Po, duhet me e tregu në formën matë mirë, me komuniku qish e kanë komuniku djetarë të musliman dhe fejen. Por kur dikush këmgull në të kotën, zdo mu drejtue, si ki ti faj, nuk i ki faj. Po e supozojmë që ti ki gabu, prap si ki faj. Prap nuk i ki faj. Pse ai një ditë për ditë nuk e la punën, pse dikush ka vjedh, ose e bo kriminel dikon. Jo do taj, krimin për vetën, vazhdoj punën teme. E pse për gjenetin e vetë, ai nuk interesohet. Pse ai për drejta të zëtë Allahu Gjellala i ka të robi, ai nuk interesohet. Andaj, neve e konkludojmë që kanë konkludu djetarët e muslimanve, se sikur që pejgamberi s.a.s. nuk pyetët për banorët e zjarrit, edhe muslimani thjesht nuk pyetet për dikant çka nuk uzohet. Çish mundoh njerëzit me thon, ju na keni prish fejen, që unë për shkak jos po vin xhamis, unë mukan safpari çka kanë. Jo be vllai, ti zvjen edhe 500 vet mi bas, nuk vjen safpar, nuk ti ka vajet kur kush, nuk ti ka vajet kur kush. Andaj Allahu xhelalu thot, ne et kemi dërguar me hak. Ti e hak, këtë din se je hak. Dhe pejgamberia, pejgamberi s.a.s. është nga argumentet më qarta, s'ka mundësi kërkush me mbuluë, sa i ka qenë pejgamber alayhi salatu wassalam. Tani vëllezër, na vjen neve ajeti 120 i surës Al-Baqara, ku thamë se ky ajet është shumë rëndësi për ta kuptuar neve se në çfarë sikleti kanë vendosur muslimanët për gjatë historisë kur ata kanë mësuar dobësi. Thot Allahu xhelal xhelaluhu në surën Al-Baqara ajeti 120: "Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara." Nuk do t'jen kur jehudit dhe as të krishterët të knaqur, tërda razi, të knaqht, hatta të tebia milletehum, deri sa të ndjekësh milletin e tyre, fejn e tyre. Kull, thot Allahu Gjellë, thuaj Muhammed alayhi salatu wasalam, inna hudallahi huwal huda, thuaj udhëzimi Allahut është udhëzimi vërtet. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasirin. Fadallahu jalla jalaluhu atti supozimisht sikur ti shkosh pas epsheve të tyre pasi që të ka ardhur ty ilmi apo diçka nga ilmi, dije se ti nuk ke prej Allahut asnjë mik dhe asë një përkras. Kjo ajet përmendëm se është ajeti cili neve na duhet në këtë zaman. Musliman dhe parë dhe zër i kanë ditë këto mesele. Kanë dhe nëse ti e qeli Ibnu Kethirin, Ibnu Gjeririn, e qeli Ibnu Abbasin, djetarët e muslimanve të parë, pisa avë dhe më vonë, që e kanë shpjegue Kur'anin. Ata shkurt folin këtë ajet. Pse folin shkurt? Se ta është akti krim, s'ka nevoj kjo mu bo polemik. Po njerëzit për shkak humbjes drejtimit, humbjes uzimit, për shkak rënimit psiqik dhe shpirtëror dhe moral, neve duhet mja u shpigu atyne qka po dhët kjo ajet. Të musliman dhe barë është kone e qarë kima abet. Qka dhët Allahu Gjellohan këta ajet? Walen tërda anke ljehudu o në Nësara. Ti o Muhammed alayhi salatu wasalam, lën tërda. Tani vetë do të shkojmë fjalë për fjalë. Pastaj ligjërata tjera i nxjerrim dobit dhe porositë këtij ajeti. Lën, fjala lën në gjuhën arabe është kur pa fund. Kur pa fund. Kanë thonë dietar kur në këtë dunjë, derisa të ekziston dunjaja, asnjëherë, por më lën asnjëherë. Nuk do të jenë të kënaqët prej teje as jehudit dhe as nuk do të jenë të kënaqët të krishterët. Këtu ka arë jehudit dhe nësara. Derisa ti t'i ndjekësh, ha, ti shkosh pas fesë së tyre. Fesë së tyre. Tani vëzër, Allahu gjithë që ka thotë, walen të rda. Pse s'ka thonë, nuk do të ndjekin ty, apo pse s'ka thonë nuk do të vinë mas ty, po ka thonë nuk do të jenë të knaqët prej teje. Nga se knaqësia është ajo grimca më e vogël që ka mundët me nisë me menduaj, ati shkoj mas ajo. Allah thotë, as që ata s'keme papi të në. O ti nuk mundësh me gjithë dhe një jehudi, që ka të njarë thotë, a thube, mire ka pak. Ani nësë kena mishku masa ma. Mire ka pak. Jo. E beden. Andaj ka arë për shemë në sira se baba i Safijës, Haji ibn Akhtab jehudiju, dhe migja i ti Ebu Jesir, kur ka arë për nga mësën Medina, ata kanë dalë me një kodër me e prit për nga merin sëllë sëllëm, dhe kanë diskutue. Kur kanë arë të shpija natën, kanë arë të lëth e të raskapit. Thot Safija, e cila bo ma vonë gruje për nga mberi se zëlle, thot, une i dëgjojshja babën tem me migjen tem të fol, nëse u bo lajmi ka arë Muhammed e se me dine. Tha, dhe migja jem ish më pak i informum për kësip mesele se sa baba jem. Pro, baba i Safijes më miri ka dit mesele. Në kuptimin, a për nga mera nuk o, e ka ledzu të vratin. Thot, i tha migja jem babës tem, e huë, shiko dhe zërë, shkur të janë mordhesh. E huë, a është aj. Kanë thënë djetarë, kush është aj? A është aj, Muhamedi, ki i shkrum të vrat? Kalën e am. Tha po. Shiko dhe zërë, tha po. Tha, u amel fi'lu idhen. Atër që dhe të bojnë ana? Tha, do të armitsojnë asat morë në frim. U alen të rda ankel jehud. Kush i ka fajtë të? Ta është dhe kush më në thotë. Shiko, Muhammed a.s. o dosh pak me ndru, o dosh me ndruaj me gjithë mënira se, ato njerëz janë, edhe ata njerëz janë. O dhe zërë, nuk mund është tipi kriminelit me nëzirë njërit mirë. Qka tha për nga meri, s.a.s. Por babën e Ibrahimit, hadithës a i Bukhari, tha Allahu Gjeli Gjelalu e rinjall Ibrahimin ditën e kiametit. Dhe kur e shë babën e vetë, katran zi. Dhe thotë, o zotë, asëm ke premtu se sëm koritë. Shiko baba jam, çka i ban Allahu Gjellë Gjellalu? Shiko dhe zënë, nga se dënjar ash ngulitën tek njerëzit, filozofit, gabuara, pas e do, çka thuhet shtu? Po ti duesh me diskutu tanën ku je ngatruhe me kuptime, jo Kur'anit dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Tha pejgamberi alejhi salatu selam, i e ban Allahu me pa Ibrahimin nefsin e babës vet, shpirtin jashtë. Ja merë Allahu trupin jashtë shpirtin. I dhe shfaqet shpirti Ibrahimit në formë bishe. Atër thot Ibrahim e selam, te bërra të mink, jam i distancun prej teje. Dhe e merë Allahu Gjellë e hudhë në zjarë. Dikush përshimu, apo njërës përshimu, kinë si janë emocional, që ishbe babaj pengamberi ta. Po nuk o gjenemi as i joti, e as ti e do babën e Ibrahimit, ma shumë se Ibrahimi alai salatu selam. E merë Allahu Gjellë uala dhe e gjunë në gjenem. Qëka dhe më dhonë kjo lezër? Walen të rda, anke, ljehudu, walen nësara, hatta të tebi amillet e hum. As krishter, as jehudit, kur s'kan më knasht me ty, deri sa t'i shkosh mas milletit të tëre. Pra e ka muhu bazën e knatsijës, mos flasim me të shku mas. Pra ata edhe kur t'jan me gjlis vet, edhe janë të diskutue. A thu valbe, diçkave mirë më s'kaki? Jo, hiqë. E cila e kundër të lezër e knacijës? Pëse e thëtë Allah, ata ku nuk do t'jenë knacur me ty, që i bje, do t'u rejnë ty, do t'keni nati ty, do t'zemrohen me ty. Ma dje dhe zërë, shikon historinë e muslimanëve dhe po historinë e njërzimit. Sa jehudie ka pranu islamin? Për krishtet dhe flasin, krishtet janë mesele tjetër. Allahu Gjellar në sure tjera ka pru se krishtet janë ma afer dhe shumë numër i madhe krishtetëve kanë hinë e islam. Sikur që kanë hinë pjesë e madhe, kur ka shku Omur Khattabi në Shame, ka qëllu Shamin i pjesë e madhe e krishtetëve, ja bo musliman, ma dje thuhet në histori se pjesa dërmuse e krishtetëve të Egjiptit, kur ka shku Omur ibn al-As, ja bo musliman. Edhe shumë pjesë të Arabëve ku ka pas krishtetë, ja bo musliman. Ma dje sot në Palestinë krishtetët janë kundër këtyre marveshët dhe sa të dojnë mi bo njerëzit. Krishterët e Palestinës thojnë ne jemi dakord me marveshën e Omër Khattabit dhe shemi me këto marveshët kota. Allah i rujtë musliman dhe nga dora armikut. Mirë po, shiko pejgamberi së sëllëm kur folë për mundësit me pranu jehudia fejen. Qka thotë pejgamberi së sëllëm? Aditën e ka shënu imam muslimi. Ka thonë alejhi salatu e selam, shiko dhe zërve shifrën, majme, shifrën. Dhët jehudi me pranu fejen, këtë jehudit e pranim feja. Dhët jehudi. Qka i bje dhe zërë dhët jehudi në mesin e madhë të cindra mijave njerëzve? Fisi benu Kurejdha, benu Kajnuka, benu Nadir, fisët mdoja. Sa i bje për këtit me mija në konë? Dhët veta, thot për jemë samë, dhët veta me pranu. Plus kur, dhët veta në konë e ti, në konë kërës është taj? Po pemë sa vot 10 veta me pa pranu fejer. Pi jehudive, jehudit këtë tjerë të shkojnë mas këtën dhe bëhen musliman. As kam rriqë ajo shifër, mu bëhe. E kam pranu 2 apo 3 jehudi. A dhe shikoj historinë e njërzimit. Sa jehudi zëndjerë për tëre islam, kur? Nësa krishtet janë mesele tjetër. Andaj Allahu Gjellar këtu, me kane ka para prije se si janë të knasht jehudit. Nuk ka thonë Allahu Gjellar dhe nuk do t'jen të knasht me ty krishtert dhe as jahudit, ja. Dhe këndu në Kur'an nuk ka rasi. E ka prarapri jahudion që kjo baza i urrejtjes. Jahudia ku nuk do tjetë i knasht me tyje, pas e ka thonë, walen në Sara. As të krishtarët. E as të krishtarët. Të nërua dhe zërë, këtu Allahu Gjelluar i ka thonë Muhammedin s.a.sallem, tash, kjo ajet është bazë dhe neve, sa kemi mundësi me nëzirë kuptime që i kanë sjellë djetarë, do t'i nëzirën, pas e që kanë angelët në legjeratat e arshme. Thëtë Allahu Gjellale, walen të rda anke, el jehudu, walen nësara. Nuk do t'jen të knaqët me ty, as jehudit, as të krishtar. Nuk ka thonë me juve. Ka dalim, me juve dhe me ty. Pse, vlezër? Kanë thonë djetarët, nga se muslimani mundet me ra një diçka që e prish fejnë e vetë, aja la me ndonë që jam musliman, edhe ban, qëfarë? Ban knatësi, raport të knatëshëm me ndonjë jehudia po të një krishtar. Por Allahu Gjellal nuk ka folë për këta, ka thonë me ty, o Muhammed, alayhi salatu wasalam. Andaj djetarë kanë dhirë regull. Gjdo kush prej muslimanve, që ka shlon pen nga feja e vetë, e pastaj ndonjë krishtar apo jehudi është i knatësht me ta, dhe thotë qebe une e zbatova që ka smutën me bo njërës 1400 vetë. Qka i themi neve? Themi din fejnë e Muhammed, alayhi salam, edhe provoje. Po, kalzoja u të jatinve fejën tane, si të Muhammed e sëlam, e shaj janë të krasë me tyje. Po, ti dilë thuj, unë jam me Muhammed e sëllem, me Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Othmanin dhe Aliun, dhe me gjithë shka që ka thënë Allahu dhe pinga me sëlam. Dhe ajo që ka ju ini ju është e kotë, dhe nuk vlenë, dhe ju ini banor të zjarit. Edhe e shetja, a është razia jo. A që e, dhe gjojmë na, kjo fatke cilë, dhe delë, si në gjuhën tonë, si në gjuhën arabe, ligjeru se kështu më ratë, thotë, ka mundësi, ka mundësi. A i lezojnë ata fjallë të Allahu Gjeli Gjelalu? A janë më të mëshirëshëm se Zotë i unë të bare kjo e tala? Apo më zdojnë me thonë se këta din më mirë me ligjëru se sa Muhamedi sallallahu aleyhi sallam? Se kjo është akuzë, lezër. është akuzë. Kur ti thu, shire, une kum gjetë qelsin. Nuk mund është me gjetë një qelsin, shka se ka gjetë Muhamedi sallam. Kur? Kur nuk mund është me gjetë? Vetëm se ki defekt në fejën tane. Andaj, shiko, preciziteti i ajetit. Kur nuk do të jenë të knast me tyje? Shka thonë me juve, se ka mundësi një shoqëri e cila një vetën si musliman, për shkak të rrethanave ndryshme, ata me bërë raport miqësor, apo, mi thonë, apo për shembull, thotë, edhe ju e keni një zot, edhe na një zot, kejnë gjennat kena me inshallah. Apo, kjo me fjallë është e lejtë, dhe e përmendëm, lëllë njeri mundohet me shtitë të li farë njeri në gjennat, dhe mundohet pasaj musliman, kontribus me ishtin gjenem. Po kjo nuk shkon të Allahu Gjellala. Qka me ndon njeri, ne e përmendëm të ajetet e kaluara. Andaj, fjallë Allahu të bare kjo e tala, nuk do t'jen të knaqët me tyje, ma e men, regull. Nëse njeri është me Muhammedin s.a.s. Adher i barë tatimët cikur të Muhammedin s.a.s. Muhammedin që ka del nga rruga Muhammedin s.a.s. edhe pretendon sa është me Muhammedin s.a.s. Kjo nuk vlen. Kjo nuk vlen. Pas ajetet Allahu të bare kjo e tala, hatta të tebia millet e hum. Deri sa t'i shkosh pas milletit të tëre. Jehud kanë tjetër fej, krishterët kanë tjetër fej. Pse e ka bo këtu një? Ka thonë milletin e tëre, një. Nuk ka thonë milletet fejt e tëre, po ka thonë fejn, fejn në. Dëmonë një të tëre. Djetarë kanë diskutu, disa për i djetarë kanë thonë nga se milletet e kota, edhe pse janë laraman, apo si krishterët, jehudit, idhujtarët, pagant, mirë pa ata mbledhen me një millet i cili quhet batil. Pra burimi është një, edhe ajo është batili. Burimi është një, ajo është batili. Andaj Allahu Xhelaluhu ka mbledh këta me një vend. Si jehudit me fejnë e tyre, si krishterët me fejnë e tyre, s'do të jenë të kënaqur deri kur, deri sa ti të shkosh pas fejës e tyre. Ibn Xheriri, rahimahullah, Ibn Xheriri, djetari i parë i cili ka mbledh tefsirin, e ka shpjeguar në mënyrë më të bukur që ekziston këtë ajet. Edhe është ndalë gjatë këtë ajet, për shkak nevojës që një musliman me e kuptu dhe zër, se nëse ti nuk e një fejën tane, sikur për shemë dhe zër, ti me pas një sen të qmuar, një sen të qmuar me veti, margaritar, diamant, pasuri me vlerë, dhe dikush me thonë, gjuje se kur gjo nuk është ajo, jo për nuk shkona jo, s'ka vlerë, dhe sa të të bindin që s'ka vlerë dhe ta gjuje që ta more ajë, apo mos paku më të leon ti pa atë vlerë. Atëherë besimtarit me ditë feja e ti ka qmim. Ka qmim shumë të madhë. Zguzon, dikush për e këthonë, që ta shka e këndorë s'ka vlerë. Gjuje. Hasha. Andaj shka të Allahu të pare kjo e tjala, ata kur në gëdhjen të knasë, nësa ty të ndjekësh milletin e tëre. Thot i Mujeriri, që shkuptohet kjo? Si jehudit, si të krishterët, nuk do t'jen të knasë me tyje, deri sa ty të shkosh pas, ose të krishterëve, ose të jehudive. A këti këta sun e banë. Se ti sun bashkë edhe krishterë dhe jehud. O, për shemë, për e supozojnë a kështu. Nëse Muhamedi s.a.s. se ka bo kura i ale i s.a.s. Po për e nësëm ka pa zel me pranu fejnë ata. Ka pa zel. Sikur për e nësëm të thëjkë, ajde, qka du të me bëhën e ju mu kanë mirë me muë? Krishterët kanë thonë, banu si na. Jehudit kanë thonë, jo, banu si na. Idhujtarë kanë thonë, jo, banu si na. Allahu qka i thotë? Tja, munë është mu bo si kejt ata. Nuk mund, nuk mund është të mu bo edhe krishter, edhe jehud, edhe idhujtar. Nuk mund është të edhe pa fe, edhe me një fejt kot, edhe me një fejt tjetër të kot. Nuk mund është të mu bo krejt. Shiko, sikur që së ne banë që ta, së një knasë ata. A e morë vesh mesajën e i blugjerit që e shpikon këta jet? E një, thëtë Allahu Gjellera, o Muhammed, a.s. Sa mund është të mu bo edhe krishter, edhe jehud, edhe idhujtar, edhe plëp fe, a është e mush me kjo? Me thonë një këshirë, unë jam edhe musliman, edhe judi, edhe krishter, edhe demokrat, edhe komunist, edhe feudal. A mundët? Ja, ja, se komunistat përjashtojnë. Thonë, së mund është më kanë edhe musliman edhe komunist. Musliman, thonë, së mund është më kanë edhe musliman edhe komunist. Një dhe gjede. Allah u gjede thotë, si kur që si një mledhë ti një grumë uftë madhë të feve, që është si një knaqë ata. E që du të me bo? Rritit të da. Ta jo që të ka zhjetë Allahu të bare kjo vëtjale. A në dhe zhe fjallë Allahu Gjellewala, desa të ndjek është të fejnë e tyre, që argumenton se pavarësisht a është jehudizm, a krishter, a është pafe, idhujtar, ajo përbashku si është batil. Se për shetanit është. është për shetanit. Gjdo sen jashtë Allahu të bare kjo vëtjale, Allahu Gjellewala ka qujtë milet i kotë, fe e kotë. Pasat edhe Allahu të barek e vëtala, kull, inë hudallahi huel hude. Thuaj, vërtet, udhëzimi Allahut është vetëm aj udhëzimi vërtet. Pse ka arë kjo vëzër? Pse ka arë kjo? Nëse e shofi me sebeb, jehuditi kanë thonë Muhammedi s.a.s. Ne jemi të udhëzuar, ju një të devijum. Qështu i kanë thonë? Surë njësa e kja jetë. Thotë Allahu të barek e vëtala, a i ke pa ata të cilët adhurojnë idhuj dhe taguta dhe sihirbaz, se si kur janë pyt prej anës së mushrikve, i kanë pyt arabt jehudit, arabt e vjetër i kanë prit jehudit. Kush e ma ju zumë? Ana a Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Kush e në rrugën e integrimeve? Kush e ma i drejt? Jehudit i kanë dhanë, ju jeni më të mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A para me nëllë e zërë, para se Muhar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë jehudit arabve, sa dale për nga mberi, këna mi e umur mekën, dhe këna mi e umë poshtë. Se për nga mberi funit, ka marë për neve. Kur ka arë për i arabve, i kanë thonë arabve ju tashini ma mirë se sa me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo qka argumenton dhe zërë, se ata kanë përkacu u dhëzim të vetvetja. Dhe realisht, a ka dikun dunja që dikush thotë, shika unë jam i devijum dhe jam të vazhdu qështu. Ja. Çdo njeri e menon vetën të zumë. Nale kanë dush. Thuj e ke hup udhën. Thot jo te ke hup udhën. Nuk mund njeri dhe zërë me jetu rahat duke mendu se gabim e ka udhën. Kur e marë një rrug edhe di që mo ke gabue, a shkon qashtu? Inshallah më del dikun më lidhët ma ku jam të dashdone? Nuk shkon. Po këthan. E fakti që ti nuk këthan i e që i të besu alo që i e në rrug. E ata i dojshin najna të zumë ti e i devijum. A muni me para mendu dhe zërë. Qëfar gjendje shpirtrore ka kaplu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam kur i kanë thonë ti e i devijum najna të zumë. A muni me para mendu dhe zërë. Qikur që i thonë platë për muslimane. O ti e dalashit. I të dalashit se kishku në gjami. I dalashit të lexu Kur'anin. I dalashit të mos bëj harame. E qysh do të mundrejq? Po lej këto. Subhanallah, dalalin e quin rrugën Allahu Gjellola. Kjo kitë bëhë dhe zë prej mos njëhurijës për fejnë Allahu Subhanahu wa Teala. Thetë Allahu Gjellola, thuaj, o Muhammed, alai salatu salam, vërtet udhëzimi Allahut është udhëzimi i vërtet. Kanë thonë djetarën, argumenton kjo ajet se udhëzimi i vërtet ku e ka burimin prej qiellit. Ska mundësi njëriju më udhëzu pa burim qiellor. Nuk ka mundësi. Andaj e përmendëm të emri Rahman, se Ibn Qayyim al-Jauziyja tha, prej emrit Rahman dhe prej emrit Rab nën kuptohet se Allahu nuk e le robin pa ja qurë një pejgamber. Se është e pa mundëraj me gjithë udhëm. Për shembull, nëse ti e supozojna se vendeve ju largohen shenjat, shumë, apo ka shenja, vendosën shenja, i në Shkup, i në Kumanov, i në Tetov, i në Australi, i në Gjermani, ka shenja, pasaj detalet e gjdo lagje. Sikur mës tjetë ashtë në shenjë, cili është ta i meqëm që i mërët me ditët që të jena pikrish në Shkup? Ha? Apo, qësh e di? Asë një mundësi se ki me ditë. Ande Allahu Gjela është argumentu për vlerën që e ka dhonë njerëzve se ju ka vendosë shenja. Shenja. O alametin dhe alametin me dhe sësat ju ullëzoni. Pika e ditën nga si do është shkup. Po e kanë ditë ato të vjetër. Pa ato të vjetër kush e ka kalzu? Pa, për det e pa Ademit a.s. Allah e ka kalzu. Pro njerëzit vëzër, pa pas shenja nuk kanë mundësi me ullëzu. Atëherë, argumenton këja jetë se i vetë mi burim nga i cili njeri ju ullëzohet është qieli. Pa pas burim qielor, njeri ju s'ka mundësi me ullëzu. Pasta gjithashtu kam përmend djetarët se ky ajet argumenton se gjithë shka që ka pretendojnë jehudit dhe të krishterët, a, është e kotë. Se na jena të zumë, se na në rrugë drejtë, se feja jonë është e kështu, nuk është e vërtet. Argument, sa Allahu gjithashtu, vërtet udhëzimi Allahut është udhëzimi vërtet. E cili është udhëzimi Allahut? Ky i cili ka zbitë në Kur'anin Allahut të bareke, u e tala. Gjithashtu kam përmend djetarët se fakti që udhëzimi zbret nga qielli, mendja, të fikiruarit, fikër, që i themi neve fiqire, apo të menduarit, përsiatje, kur s'ka mundësi me dalë me konkludim të vërtet? Kur s'ka mundësi? Pos nëse i vjen diçka prej qiellit. Për shembull, a ka ndonjë alamet, dhe që ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, a ka ndonjë alamet dikun që shkruan, se për shembull, a ka dikun që shkruan, jo atë që e ka shkujt njeri, dikun që shkruan si sot është e hanë. Le, për shemë, mësë më kanë që te e ki të shkujt me në kalendar. Mësë e merë këta. Kur kun nuk shkruan? Qysh e këshin gjejt njerëzë si sot është e hanë? Habo. Qysh e dim se na i kemi 7 dit javës? Qysh e dim? Pse mësë më kanë dhejt? Qka e pengon më kanë dhejt? E pengon shpalja. 7. Aja ka bo, seba, 7. Pra, asë një fakt së mundët njeri me menën e vetë. Por që më thonë, që tu jam të lezu në qilë, për shkuj ka sot e hana. Shka, dhe zë. Që tu në tokë, s'ka. Nëse njeriu gjithçka që ka mundet me u lumtu në tokë, s'ka mundësi. Andaj shikoj ata se s'kan fe fare. Si kinesë të kështu më radhë. Ata si kanë kalendarët tonë. Nuk i kanë kalendarët tonë. Nuk i kanë kalendarët. As muslimane, as krishterëve, as jehudive. Jehudit i din 7 ditë, krishterët i din 7 ditë. Dhe thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, ata i din 7 ditë se ju ka kallzu Musa. Ata tjerët i din 7 ditë se ju ka kallzu Isa. Dhe njëtin e din edhe na 7 ditë se na ka kallzu Muhammed a.s. Argumenton kjo se ketë ka arë pini, pini burimit. Pre Allahu te bareke ve teala. E dikush s'ka ditë dhe zërë. S'ka 7, i ka të pa, se si shkruun kërkon. Andaj mendja, nefsi, përvoja, s'ka mundësi me ta kriju e ti një informat. Po kjo vetëm me përpunon. Shemo, sikur që e kemi përmen, që e kërësam të mi e dhëtë, syri nuk e kryon pamjen, syri e shë ata. Apo, shemo, drita. Apo, edhe të pamurët. A syni i kryon, a vetëm është mjetë për me ledzu atë qka shifët realitet që i egziston. Apo, unë, mendja është i njeti takat si kur syri. Mendja s'kryon diçka. Shumë ato, kipo janë të disa njerës të flakt mendimtar, shkenstar, apo njerës që e kam përdor racion e kështu më ra. Realisht dhe kjo nuk egziston është palame se njerësit i angazhojnë këtë këtë me ta. Qka egziston realisht? Realisht egziston studim i, me këtë takat i asoj qka egziston real. A ti s'ke shpik diçka kur gjo. Nuk ke shpik diçka kur gjo. A dhe shiko plot për shkencëtarë, për shembull, janë kanë bërë vetvrasje. Se s'ka mujtë me lexu dikun ai që, ej, kjo jetë ka kuptim. Apo për shembull sikur plot shkencëtar ndryshëm, vdesin vetvram, mjek ndryshëm, e gjejn me drogë kadek. Kjo nuk i shpikim na, vetë i kallzojnë ata. Nietzsche i Gjermanisë, do njerëz thonë, "Ah, Nietzsche ku ta lexosh, bon, është palë sfarnjeri." Ai vetë kadek pe bakterive, pe bakterive nga smundjet seksuale që ju krijojnë njerëzit. Pse s'ka ditë që më pastrua. E njerëzit çka argumenton kjo lezer? Se truni nuk nxjerr shesh diçka, truni vetë lexon. Ata çka i shfaqet. E nëse nuk i shfaqet të vërteta, çka bën? S'ka mundsi kur me ditë se kjo është e vërtetë. Kur s'ka mundsi. A dhe përshim Aristoteli, o munu, edhe në fund ka thonë, veç e dini se, ketë krijime ka kriju dikush. Kush o aj? Së di. Së s'ki mundë si asë me ditë kur. Se s'ka dikun që ti munësh me e gjitë fakte, se kush është Allahu Subhanehu Teala, përvesë nësë aj, të tregon vetë. Andaj, argumenton fjallë Allahu Gjelluala, thuaj, udhëzimi Allahot. Andaj, a kuptojmë tani vëzërneve, s'far vlerë kemi kur që ti e musliman? Sfar vlerë ki që ti je musliman. Nuk mund është me pagujta me kur gjo. Andaj për e mësam për me rrit peshen e fejes dhe islami dhe imani që ka tha. Kur së njënim në gjenet me punë të juve. Përmendu në legjeratën e kaluar. Pse? O dhe zë këtë një metë ti. Ku e blenë me? Ku e blenë? Ku e blenë ti mu kanë musliman? A kanë fabrik? A kanë në shqitore? Vëdo në bjema ti mu do uzim që? Ska. Adho u gjela thot. Lo në fakte. Ma fil ardi me dhan këtë pasurin që ka konë to, këtë altani me nëzirë jashtë, këtë argjendit me nëzirë jashtë, dhe me dhan ti një njeri së në uzon. Apo, për nga meri së sellem u mundon të u përpjekte me uzu agjën e vetë. Dudek i thojte, o agja jem, vështuje. Qëkoj të Allah të intervenoj me ndërmjetësim të aluti me të qëpëtue. Aj, ardhe Bugjeli dhe i tha, o Ebu Talib, kanë me të kesh gratë e Kurejshve. Kanë me thonë, gjetha i burë. U ma shtru për këtë nëve, shka jesh për lejtë në trunin. Atar tha, e di që i feje e Muhammed është feje mirë. A mu në vdes fejnë përpëstem. Që ka pas me bo Muhammed e sesel? O mërzit. Ska, kitë pasurin me dhonë, së mund është i me ndjerë uzimin për Allahu të barë kjo e tala. Dhe Allahu në surën e haqë, ka pru një shembul me mizën. Me të morë miza diqka, kursën e merë. E ti që shkuj mundë që me Allah me amur riskun të mirat. E mos flasim për udhëzimin. Mos flasim për udhëzimin. Allahu gjelon e lusim Allahun që Allahut në uzon të gjithve. Pasetet Allahu të barë kjo e tjala. Wala ini të ba'te e hua e hum. Ba'de ledhi gjë e kemin e l'ilmi. E nëse ti indjek, qiko. E nëse ti indjek, ti bim të ashtu pozimet njërzit. Pse nuk u zu filani, ka shybe. ka dyshime se di që feja Allahut është hak, është i angazhuar me punë tjera, është ka aktivitetaj të moja me të sa të mirën. Çka thot Allahu xhelala? Nëse ti i ndjek tani e pshët e tyre, çdo kush i cili del jashtë udhëzimit pejgamberit sallam, moje men, çfarë do mbulese që ja hedh vetë vetës, mbrenda asaj është një epsh, një të kanëme, o një kibër, o një menemasi, pse kush janë këta me më kalzu muë, o pse une duhet me ndjek për nga mberin së zellem, ose pse une duhet mu falë, ose diku që dhëtë une, pse mu falë une, në të falë ato që kanë bo gjuna, une di që kanë bo gjuna të njerë. Kështu njëzit lezër e shfaqin, her pas here, atë të mërenshmën, e ligë edhe të njëllës shka e kanë në brendit e tërë. Shka dhe Allahu të barë kjo e tala? Ba edhe ledhi gjë e kemi në ilmë, pas asaj që të kemi të kalzu prej ilmit. Kanë thonë djetarë, pasi që të kemi kalzu se jehudia, krishteri, pagani, idhujtari, pafeja, ketë janë bëtil, a ja vlenti mi shku mas atina? Shko njëzit dhe zërë, në kinë atje, apo, shpërndatë një virus, Allah unarujt të gjithë për e virusave dhe smundjeve, njerëzit mobilizohen këtë dunjaja qot, alarmi, apo, a mos po vjen të naje, kështu me radhe, qka ndohë dhe zër? I merën mobilizime, mobilizime. Allah u gjithë dhe të Muhammed e Selam, pasit që të kemi kadu se këta kanë virus, a javlin me thonë anë, unë rrim me këta, unë, apo, jo dhe, ti me di që fizikun ta rezikon diqka, ti mi njerë, valoj qëtu njoni me i neve, me thonë, ka ki që këtë virusin e fundit. Apo, në këti këshmi largue, këti këshmi largue, nga së është natyrë ti me hik, është natyrë ti me hik, për nga mbira e sëratë e sëram, ka thonë në hadith, fërra, minel, gjithemi, ik prej ati cili është i smut, prej zxebës, sikur që ik prej, kujna, prej luanit. Nëse në gjithët smuja, s'ki kusht me nejt me ta. E mi, nëse ka smuja shpirtrore, nëse ka smuja mendore, nëse ka smuja ideologike, nëse ajë rrugën e ka morë për gjenem, për gjenem, edhe tja, ki mundësi mi shku mas, ka të Allahu Gjellola, pasi që ta neve ta kemi sëqaru, ku atu shku ki, a ja vlenë mi shku pas? Kjo vëzër kanë thonë djetartë, ja ka këpu që prejsat Muhammedis e sellem, sa ata munën me tarë ti mas, apo ti mi shku mas atinve. Ti mi shku pas atyre, ose ata me tarë pas tyje, pas atët Allahu të barë kjo e tala, ma leke min Allahi, min walijin, wala nasir. Dije, se si kur të ndodhë të kjo, a kujta ti fol? Muhammedi s.a.s. Njerit më dashur, shka e do, Allahu që s'ka më dashur se Muhammedi s.a.s. I thot, si kur të ndodhë të kjo, dije, përveç Allah, s'kishe pas asni mik, e asni për krahës. Djetartë, si kur ti të bajshë, supozimish, mi shku mas dhe një eudijës, as dhe një krishterit, në fund ato të kishin me të gjujtije. Ata të kishin me të gjujtije, si kur që ndodhë dhe zër, ndodhë plot vene. Plot vene ndodhë, masi shojnë pe, masi dhëtë anive që shtoni ju, në fund dhëtë prapë shu ju dojta. Sa e ka atë kibrin e mrenda ti, s'pa në kërkan dhe zër. Nuk, njëri ju për nga natyra e ti është i lasdrum. Allahu u gjelan Kur'an që përshkru njëri ju, me plot sifate. Ne do të na vinë ajete ndryshme ku Allah e përshku njeriun gjahil. Qka prajtë me një gjahilit? Kene gjehule. Jo pak, shumë gjahil. Me wav. Valume, zulumqar. Qka prajtë me një zulumqare? Apo qka prajtë me një zulumqare? Ajete që ka përshku Allah u gjeluar a njerin? Helua. Helua kur dridhe zemë dhe do me dalë pivenit. Apo? Që, kur lemrohet me diçka të keqe, kur marr dhoni informat që ka mendohet diçka e keqe, çka i ndodh dhe zënjëri? Tutët. Dhe do mi u këput zemra. A ka o mundësi të njeri ju të kaq dop, kaq ignorant, kaq zullumqar, kaq me këto dopsi, ti mi thonë, unë pejla Allah, i pishkoj mas qitina, Allah unë arruj dhe mësta e modhë ullëzimin kur. Nëse ullëzimin dhe zëna punë shumë e madhe, çka i të të Allah u gjelluala? Dije se po e bane që ta, s'ki me pas, pos Allahot, as mik, e asë për krahës. Kush ka me të përkra pastaj? Kush ka me të përkra pastaj? Andaj kjo dhe zër ajetit se në thamë se nuk ka ajet i cilin neve në zamanin ton në ajep pasqyrën më të qartë se a mos në valë muslimant i kanë fajet se të tjertë nuk e dojnë fejen, a mos valë muslimant i kanë fajet se dikush nuk u të zohet, a mos valë për shemë njërës të gjamis i kanë fajet se njani për shemë u pëzmetu atje edhe nuk vjen gjami qovë dhe petë shka thojnë se janë musliman. Ky ajet neve na e ban të qartë se s'është e vërtetë ajo. Neve nuk e shfaqsojmë vetveten me këtë. T'jemi të qartë. Mosoj dikush e poshtash alhamdulillah, mirë ko ka puna, domthonë unë që kam fajet, muj me bëj çka du. Jo, jo. Ti merresh llogari për atë punë. Ti merresh për fajet e tua, ti merresh llogari. Mirë po, sa i përket atij i cili s'ka hin fe, apo nuk hin udhëzim. Ti nuk ki faj, është punë ndarë ajo. Oj është punë ndarë. Ai e ka trunin e tij, logjikën e tij, të menduarit e tij, ai ka mundësi me po cila është e vërtetë dhe cila është e kota. Pasaj të Allahu te bareke ve teala, elledhine ataynahumul kitabe yatlunahu haqqa tilawati. Ajeti 121 kanë thonë dietart, është përjashtim. Nuk janë këtë njësoj. Nëse do dikush këtu ja ka kaput Allahu shpresa si jeudit e krishterët i vin mas. E as ti i shkon pas atyre. A është me krejt? Jo. Çka thot Allahu dhe lola, elledhine ataynahumul kitabe yatlunahu haqqa tilawati. Mirë po ka prej idhtarëve të librit, të cilët e lexojnë librin e Allahut haqqa tilawati. Me lexim haq. Çashtu çish ka zbrit. Kan thon dietarët, kush janë këta? Disa kan thon krishterët si Abdullah ibn Selami, disa kan thon si jehudit si Abdullah ibn Selami, i cili ka thon wallahi jo pejgamber dhe ju e dini. Apo disa kan thon si shumë prej krishterët se të ka pranue fejën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Atyre të zot u kemi dhënë librin, pra nuk janë krejt njësoj. Shikova se disa njerëz jam super shembull, me fol gjithmonë në absolut. Ket kçi. Jo, Allahu përjashton. Çi do ta vënë në sura Ali Imran, Allahu ka përjashtuar. Wala tajidannahum ashaddu an-nasi adawatan. Do t'i gjejsh njerëzit më të ashpër në armiqësi, jehudit, dhe do t'i gjejsh njerëzit më afër në dashuri të krishterët. Sa më shpejt e pranojnë fen Allahu te bareke ve teala. Çka thotë ky ajet? Atyre të zëtë jo kemi dhënë librin, por nuk janë krejt kjo kategoria ashpër. Ka për i tyre që e lexojnë kur librin Allahu Gjellë Gjellalu haqqa tilawati. Kanë dhënë disa djetarë është Tevrati, kanë dhënë disa djetarë është Injili, kanë dhënë disa djetarë është Kurani, dhe thati Shejh Husam Temije janë gjitha që ka libret Allahu te bareke ve teala për shkak njësimit. Në kase në Injili shkruan Ahmed, në Tevrat shkruan Muhammed, dhe në Kurani shkruan Muhammed alayhi salatu wassalam. Pasat Allahu te bareke ve teala, ulaika yu'minuna bih. Ata i besojnë atij. Kujt atij? Kanë thënë Kur'anit dhe kanë thënë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam, wa man yakfur bihi, e kush e mohon atë, kush është atë? Ose Allahun, ose pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, fa ulaika humul khasirun. Kush hub këtë pikë sa e lezër? Kjo loja këtë dunjës. Kush hub? Kur njeriu e mohon vërtetën dhe i del karshi Zotit dhe i mohon obligimet dhe i mohon farzët, kush hup? Shikoj çka thot Allahu xhelala. Fa ulaik. Veç ata hupin. Ulaik humul khasirun. Vet kanë me hup. S'munësh ti me sfidu Zotin tan te bareke ve teala. S'ka mujt kërkush në dunja me i dal karshi Allahu xhelalu. Andaj më mend, nëse na nuk i krim detyrat tona, nëse zikrim farzët tona, nëse nuk i shmangemi haramit, na dam vetes i bojna. Allahu Jelle Jalaluhu, hadith kudsi, hadith se kanë zeli ma muslimi, ka thënë Allahu të barëke vë teala, se o ju njërës, ju, sa do me ba gjunahe, nuk muni me ba zarar muhe. Nuk muni me ba zarar. O, i përnë ka i me gjëzije kërë full, për që njëri s'ka mundë si me ba dam, Allahu Jelle Jalaluhu, po veç vetë vetëm, thot njëri as qëllit Allahu të parë që një ban dam. Ha, me thonë njëri ka me kallë dhe i zarmë, ka me shku naltë. Apo, qëllë, së në banë, së mundët. Ka hapsira dhe sëllat pengohet dhe s'ka mundësime të kalu andej. Andaj, para me do Allahun të bare kjo e tjala. Po njërzit nuk e din madhështin dhe lartësin Allahun subhanahu e tjala. Thetë Allahu gjelluara, e kush e mohon Kur'anin, kush e mohon Muhammedin alayhi salatu e selam, fe ulaik, shiko feja është, le ta din, ata kanë me hupë. Ata kanë me hup, nuk hup Allahu të bareke vë tjala. Fe ulaike humul khasirun. Khasirun, që ka dhe më thonë dhe zër? Khasira, arabët në gjuhën e tyre e kam përdor kur njeri jet pa kur gjo. Khasir është kur e ka hup me pasuri, me familje, me shpi, komplet i ka hup, kretë senat. I thonë khasira. Mirë për në Kur'an, që ka vjen? Pra, arabët, dërso se kanë ditë çka gjenemi, e kështë mëra. Ka thonë, khasira keti ka upë, s'ka as familje, as shpi, as pasuri. E në Kur'an, kur vjen khasirun, qka vjen? Ka hinë gjenem. Hinë gjenem, në zjarë. Allah në rrush nga zjarë i gjenemit me rahmetin e tina, subhanahu wa ta'ala. Kjo është lezër ajeti 120 dhe 121. Këtu ka edhe shumë për mësimeve. Neve do të shtyjmë për ligjëratën e ardhshme. Lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalut na mundson me e kuptu Kur'anin, me e kuptu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Zoti on xhele xhelalu mos na ban në zemrat tona me dyshun e të vërtetën. Lusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelalu na mundson me ndjek udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala në prije me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në shokët e tij alayhi salatu selam. Elusbi Allahun te bareke ve teala, Zoti on xhele xhelaluhu ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti ndriçon shpirtrat tona me Kur'an. Elusbi Allahun te bareke ve teala, Allahu xhele xhelaluhu na mëson me mri muajin e Ramazanit, na jep Allahu vullnet dhe ambicie për të bërë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.